latarka Polar z dwiema szufladami, 1,55 m za 799 i dodatkowo ekstra raty. Euro, lider rynku RTV i AGD w Polsce. Czy wiesz, że pomidory zawierają likopen, który ma działanie antynowotworowe? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Natomiast ze względu na zawartość potasu, jedzenie pomidorów sprzyja regulacji ciśnienia krwi. A więc jedzmy pomidory na zdrowie. Tym bardziej, że teraz w Lidlu świeże i pachnące pomidory kiściowe kosztują tylko 3,49 za kilogram. Pomidory kiściowe 3,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantaraj. Dzień dobry, poniedziałek, 28 kwietnia, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Poszkodowani opisują to tak. Niemiła przygoda, trudna. Organizator pielgrzymki do Rzymu ekspresem miłosierdzia usłyszał zarzuty oszustwa. Amerykanie zamrażają aktywa kilkunastu rosyjskich firm, a także szefowi wielkiego koncernu Rosneft. Bruksela jest delikatniejsza wobec Moskwy. W szczecińskiej dzielnicy Dąbie płonie składowisko odpadów. Strażacy ostrzegają mieszkańców przed toksycznym dymem. Organizator niedoszłej pielgrzymki na kanonizację pod dozorem policji z zarzutami oszustwa. Pociągiem o nazwie Ekspres Miłosierdzia miało w piątek pojechać do Rzymu około 700 osób. Organizator tego wyjazdu, 56-letni Marek M., został zatrzymany i przesłuchany, informuje Joanna Lazar z częstochowskiej policji. On był tam na miejscu w momencie, kiedy zaczęły się już problemy z tym wyjazdem, że nie ma pociągu, miały być podstawione autokary. On te autokary obiecywał, w efekcie nic. Ci pielgrzymi nie mieli transportu. Osoby, które były tak zwanymi liderami, były to osoby, które zbierały wcześniej pieniądze, no zdecydowały się złożyć zawiadomienie w tej sprawie. Wyraźnie sytuacja go przerosła. Tak porażkę organizatora Ekspresu Miłosierdzia ocenia ksiądz Leszek Kryża, duszpasterz młodzieży ze wschodu, który do Rzymu wysłał ponad setkę swoich podopiecznych. Niemiła przygoda, trudna, przykra. To są bardzo młodzi ludzie i dla nich wyjazd do Rzymu, no to jest naprawdę wielkie wydarzenie, jeszcze z takiej okazji jak wyjazd na kanonizację. Młodzież ze wschodu ostatecznie do Rzymu dotarła. Pieniądze na autokar przekazał Zespół Pomocy Katolikom na Wschodzie przy Episkopacie Polski. Kilkuset innych poszkodowanych też znalazło zastępcze autokary. Z wyjazdu musiało zrezygnować około 50 osób. Za nieudaną podróż Ekspresem Miłosierdzia każdy z oszukanych zapłacił 1100 zł. Na Ukrainie porwani obserwatorzy OBWE nadal w rękach separatystów. Już wiadomo, że akcją kierował rosyjski wojskowy. Mer Charkowa z ciężką raną postrzałową walczy o życie. Według ekspertów stoją za tym zwolennicy przyłączenia do Rosji. Tymczasem z Waszyngtonu i z Brukseli nadchodzą informacje o kolejnych sankcjach wobec Rosjan w związku z tym, co dzieje się na Ukrainie. Stany Zjednoczone są ostrzejsze niż Unia Europejska. Wprowadzają zakaz wjazdu na terytorium USA oraz zamrażają aktywa dla 7 urzędników, w tym z najbliższego otoczenia Władimira Putina. Wiadomo, że jest wśród nich szef Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Aleksiej Puszkow i wicepremier Dmitrij Kozak, a także szef koncernu petrochemicznego Rosneft Igor Sieczyn. Po tej informacji akcje firmy na moskiewskiej giełdzie straciły już ponad 2%. Amerykanie zamknęli też konta 17 firmom, głównie bankom i spółkom gazowym oraz wstrzymali eksport wysoko zaawansowanej technologii wojskowej do Rosji. Wspólnota Europejska jest ostrożniejsza. Nadal nie zdecydowała się na żadne sankcje gospodarcze. Wpisała jedynie na czarną listę 15 nazwisk. Kto to jest, jeszcze nie wiadomo. Beata Płomecka. Rosjanie objęci sankcjami będą mieli zakaz wjazdu do Unii, a ich aktywa finansowe w Europie zostaną zablokowane. To na razie jednak tylko rozszerzenie sankcji dyplomatycznych. Mimo, że na Ukrainie dochodzi do eskalacji konfliktu, wspólnota nie wprowadzi sankcji gospodarczych, bo nie ma jednomyślnej zgody. Część państw obawia się negatywnych konsekwencji dla relacji gospodarczych z Rosją. Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii William Hague podkreśla jednak, że Unia nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Pracujemy nad kolejnymi decyzjami, czyli nad sankcjami ekonomicznymi, handlowymi i finansowymi. One są przewidziane na przyszłość. Musimy jeszcze oszacować koszty i zapewnić, że restrykcje uderzą w rosyjską gospodarkę, a nie w nasze gospodarki w Unii Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Straż pożarna apeluje do mieszkańców szczecińskiej dzielnicy Dąbie, żeby przez najbliższe godziny nie otwierali okien w swoich domach. Płonie bowiem składowisko odpadów w pobliskim zakładzie. Wydobywający się dym jest toksyczny, niebezpieczny, ostrzega Piotr Tuzimek ze Straży Pożarnej. Zapaleniu uległy materiały syntetyczne, okablowanie, elementy tworzywa sztucznego, także został wytworzony gęsty, czarny dym, który jest widoczny z różnych odległych miejsc Szczecina. Tego dymu naprawdę jest dosyć dużo. zgłaszanie może jeszcze potrwać kilka godzin, ponieważ materiały, które uległy zapaleniu, są dosyć trudne do gaszenia. W okolicy pożaru jest duży zbiornik z olejem napędowym, ale strażakom już udało się odciąć do niego dostęp. Nie ma żadnych informacji, żeby ktoś ucierpiał na skutek pożaru. Wszyscy pracownicy opuścili teren firmy. Śmierć pod kołami radiowozu. Ofiarą jest 62-letnia kobieta. Do tej tragedii doszło nocą w Katowicach. Stało się to, gdy policjanci przewozili pijanego mężczyznę do izby wytrzeźwień. Konwojowany w pewnym momencie krzyknął, że widzi osobę, która skradła mu dokumenty. Radiowóz zahamował, a następnie zaczął jechać do tyłu i potrącił kobietę. Nie udało się uratować, mimo że natychmiast wezwano pogotowie, informuje rzecznik śląskiej policji Andrzej Gąska i deklaruje. Rodzina może uzyskać, jeżeli wyrazi na to zgodę, pomoc policyjnego psychologa. Policyjny psycholog udzielił też wsparcia obu policjantom, którzy uczestniczyli w tym wypadku, bo to też dla nich był wielki szok. Śledztwo prokuratorskie w sprawie tego wypadku już trwa. Okoliczności zdarzenia bada też Śląska Komenda Policji. Skrót informacji w Trójce, 16.30. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy na północy i na zachodzie pogodnie, a poza tym pochmurno, na południu lokalnie mglisto i tam też mogą pojawić się burze. Temperatura w nocy od 6 stopni na północy do 10 na południu. Jutro deszcz i burze na Śląsku i w Małopolsce. Miejscami znowu może padać grad, a poza tym pogodnie i bez opadów. Temperatura wyrównana od 19 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. Estonia, państwo w Europie Północnej nad Morzem Bałtyckim o powierzchni 45 226... A jeszcze niedawno informacja ta brzmiała zupełnie inaczej. A jak? A tak. Estońska Socjalistyczna Republika Radziecka, przyjęta w skład ZSRR 6 sierpnia 1940 roku. Ale nikt już o tym nie pamięta. Jak Estończycy radzą sobie w swoim państwie po upadku Związku Radzieckiego i będąc od 10 lat w Unii Europejskiej? Opowiem Stalina w magazynie europejskim w środę, w samo południe. Zapraszam, Ernest Zorzyń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Teraz do tabletów i laptopów od 1600 zł dodajemy tablet 7 cali, na przykład do laptopa Lenovo z procesorem Intel Core i3 za 1999 zł. Saturn. Technologia tak ma. Jesteśmy w fabryce Opla. To tutaj powstają Ople z fabryczną instalacją LPG. Teraz w atrakcyjnej ofercie. Dlaczego warto z niej skorzystać? Porównaj roczne koszty LPG i paliwa przy przebiegu 20 tysięcy kilometrów. Zwrot z zakupu instalacji możesz uzyskać już po roku. Wybierz Corsę, Astrę lub Merivę i zyskuj z każdym kilometrem. Więcej na opel.pl. Witaj, to ja, Intersport, twój sportowy doradca. Włącz się i przygotuj się na majówkę. Tylko do końca kwietnia wszystkie buty tańsze o wartość podatku VAT. Szczegóły w salonach i na intersport.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wydawnictwa z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Święty, artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II oraz Jan Paweł II, Szukałem Was. Muzyka Michał Lorenc. Płyty dostępne w sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Od wczoraj polscy katolicy mają nowego świętego. Będzie naszym pośrednikiem i orędownikiem u Pana Boga. Także mamy już orędownika w niebie. Wszystkie trudności będą pokonane. O tych nadziejach opowiemy za chwilę. Rozpoczyna się kampania społeczna Powstrzymaj pijanego kierowcę. Chowam kluczyki, chowam dokumenty, chowam buty, chowam ubranie. Poprosić sąsiada, koleżankę, znajomego, ażeby ten samochód zaparkował w innym miejscu. O akcji Powstrzymaj pijanego kierowcę za kwadrans. Przy okazji polecam jeszcze jeden temat. Opowiemy o kosztach wypadków drogowych. Są koszty pracy służb operacyjnych, są koszty hospitalizacji i rehabilitacji osób rannych w wypadkach. Sam NFZ rocznie wydaje ponad 2 miliardy złotych tylko na leczenie osób rannych w wypadkach drogowych. Szczegóły po 17. Dziś dziennikarze mogli obejrzeć film Powstanie Warszawskie, będący fabularyzowaną, pokolorowaną i udźwiękowioną wersją oryginalnych powstańczych kronik filmowych. Ten film wstrząsa tym, że to jest takie wszystko normalne. Rewolucja albo wojna po prostu ma jedną twarz, zawsze ją miała. O wstrząsającym filmie Powstanie Warszawskie opowiemy Państwu za pół godziny. Po 17:00 kolejna relacja Tomasza Gorazdowskiego z podróży przez Ameryki. Tomek jest w Nikaragui. Latałem z papieżem, to tytuł dzisiejszego reportażu.

Będzie naszym pośrednikiem i orędownikiem u Pana Boga. Także mamy już orędownika w niebie, wszystkie trudności będą pokonane. Nie, dla nas nie będzie historią, dla nas będzie święty, chyba z pokolenia na pokolenia. Jak sobie je wychowamy, tą naszą polską młodzież, tak będziemy zbierać później owoce. Dokładnie, no ja myślę, że w ten sposób, że potrafią się młodzi jednak wznieść na wyżyny i jednak będą analizować to wszystkie te wypowiedzi, te wykłady dla nas, będą wyciągać wnioski, bo to w sumie dla nas, Polaków, to jest wielki autorytet. Z jednej strony to jest nieuniknione, że postać odchodzi w historię. Ksiądz prałat Paweł Ptasznik, jeden z najbliższych współpracowników Jana Pawła II. A z drugiej strony, na ile jest ona żywa, to zależy od nas, od naszego pokolenia. Od tych, którzy go znali, którzy przeżywali wiele wzruszeń w związku ze spotkaniami indywidualnymi i grupowymi. Życzę wszystkim, którzy zechcą teraz bliżej zapoznać się z tekstami Ojca Świętego Jana Pawła II. Arcybiskup Józef Kowalczyk, prymas Polski. Żeby one znajdowały odbicie w naszym codziennym życiu, bo to jest właściwie najważniejsze dla nas, bo takich heroicznych postaci pewnie szybko się nie doczekamy. Nawet film, czy opowiadanie, czy dobra książka, tę postać jakoś uobecnia, przybliża i myślę, że to od nas, od świadków zależy, na ile młode pokolenie będzie pamiętało Jana Pawła II jako postać żywą, a na ile jako symbol. Do tej pory ten kult Jana Pawła II był ograniczony praktycznie rzecz biorąc do Polski, gdzie od razu został przyjęty do kalendarza liturgicznego. Ksiądz prałat Sławomir Oder, postulator procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II. Ale w innych krajach zależało to od pewnych warunków. On na pewno zostaje patronem Polski. Arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Dołączony do grona tych dotychczasowych patronów i współpatronów, natomiast ma większy wymiar, dlatego że praktycznie no, wszyscy ci nasi święci byli zamknięci w granicach naszej ojczyzny. Natomiast tutaj Polak został uznany przez cały świat. Cóż, co dalej? Nie ma nic więcej niż kanonizacja. Mówi trójce ksiądz Federico Lombardi, rzecznik Watykanu. Nie ma podwójnej kanonizacji. Na razie tylko to jesteśmy w stanie zrobić. Jest to po prostu rozpoznanie rzeczywistości, tego, że święci żyją wśród nas. Są naszymi przyjaciółmi, wstawiennikami u Boga, natchnieniem. Są wspaniałymi osobami, które nam towarzyszą. Idą z nami krok w krok, aż do nieba. W Watykanie na uroczystości kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII byli Marcin Gutowski i Marcin Pośpiech. Dziękujemy panowie za te relacje, które przesyłaliście na Myśliwiecką. Odeśpicie w kraju. Ile osób, tyle upodobań. To najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie. A ja lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisłą znać odpowiedź. A ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić. Po prostu lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Nie przywykłam długo czekać na nic, lecz ta chwila jest najmilsza, wierzcie mi. Kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi. bo tak bardzo lubię być szczęśliwa. Strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa. Pasjami lubię być szczęśliwa. I już szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu gust. Szczęście, mówią, krótko trwa, lecz ja w tym nie widzę klęski. Choć niejaki rodzaj mam, ja w nim czuję rodzaj męski. Dlatego lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jerzy Wasowski i Dorota Miśkiewicz, tu Trójka. Dziś na południu Polski, na Śląsku i w Małopolsce przechodzą burze i tylko tam. Poza tym w miarę ciepło, choć nie najładniej, w miarę ciepło w ciągu dnia w okolicach 20, w nocy w okolicach 10. Woda jeszcze zimna, choć dla niektórych już za ciepła. Wczoraj w samo południe zakończyliśmy sezon morsów. A że wśród kąpiących się byli też nie morsowie, to można powiedzieć, że rozpoczęliśmy też sezon otwartego pływania. No, ale to na razie jeszcze sezon taki przejściowy, bo już nie dla morsów, ale jeszcze nie do kąpieli. 22,7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Autopromocja. Talenty Trójki. Ja się nazywam Wojciech Malajkat. Promujemy i dajemy szansę ludziom z talentem. Co to jest talent? Mówi się o tym, że to jest iskra Boża. Ktoś ma niezwykłą wyobraźnię, to już jest człowiek, który ma na pewno podstawy do tego, żeby myśleć o nim, że ma talent. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury. Zgłoszenia w kategoriach teatr, film i sztuki wizualne przyjmujemy do 30 kwietnia. Szczegóły i regulamin na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Autopromocja. 22 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Krótki tydzień w tym tygodniu, zbliżający się długi weekend to okazja do wypoczynku i co za tym idzie do wyjazdów. Niestety, długie i wolne weekendy to więcej pijanych kierowców na drogach. W ubiegłym roku podczas majówki zatrzymano aż 4,5 tysiąca nietrzeźwych za kółkiem. Dlatego Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowała kampanię skierowaną do wszystkich, którzy zauważą pijanego na drodze. Organizatorzy apelują: powstrzymaj pijanego kierowcę. Pijany kierowca jechał przede mną, ale wężykiem, tak od lewej do prawej. Więc ja go wyprzedziłem, udało mi się to zrobić. I pierwsze miasto, a było niedaleko, 2 kilometry do miasta, stała policja. Zatrzymałem, powiedziałem, że w waszym kierunku się zbliża takie i takie auto i kierowca jest pijany. Tak samo na Ukrainie, jeżdżę często po Europie, to widzę. To jest problem na całym świecie. Liczba kontroli gwałtownie wzrosła. Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzuska. To, co robi policja, jest nie do przecenienia, ale policja nie jest w stanie śledzić każdego samochodu, każdego kierowcy, to jest ale niemożliwe. Ale takie akcje są potrzebne. Ja sama dmuchałam balonik w pewnej pięknej soboty. Wydaje mi się, że takich akcji powinno być więcej, żeby ludzie, ci, którzy chcą ryzykować, żeby wiedzieli, że takie akcje mogą gdzieś być po drodze. Zdecydowanie tak. Ja też dmuchałem i to niejednokrotnie. Oczywiście. To jest jeden z elementów nieuchronności wykrycia prowadzenia pod wpływem alkoholu. Dla mnie porażające są te statystyki poweekendowe. To jak ja się znajdę w polu rażenia takiej osoby pod wpływem alkoholu, co mogę konkretnie zrobić? I ona wsiada do samochodu. Pierwsze, co trzeba zrobić, to nawiązać kontakt z tą osobą, próbować rozmawiać. Tutaj o agresji zapomnijmy, ponieważ... Rozmawiać z taką osobą? Czy to jest sens? Tak, oczywiście jest sens. Czasem z uśmiechem można sprawę załatwić, czasem można załatwić sprawę bardzo zdecydowanie grożąc policją, a czasem, tak jak mnie się zdarzyło w moim życiu, zatrzymać takiego kierowcę, zdołać otworzyć mu drzwi, wyszarpnąć kluczyki. Co pani radzi tym osobom, które miałyby zareagować tak, jak chce tego hasło tej kampanii? Kobiety na przykład mogą mieć problem. Ilona Butler, psycholog transportu. Po pierwsze zrobić sobie grupę osób, które zareagują, żeby nie chodzić pojedynczo. Taka osoba pijana, to szczerze, że nie jest prawdą. prawda, tutaj jeden na jeden. Poprosić kogoś, kto jest obok, na przykład na stacji benzynowej, że jest to osoba, którą podejrzewamy, że jest pijana, żeby pomogli go przez chwilkę zablokować, poczekać na patrol i sprawdzić. Jak mała, drobna kobietka może sobie dać radę z na przykład dużym osobnikiem nietrzeźwym? Zwykłe, proste rozwiązanie. Młodszy inspektor Marek Konkolewski, Komenda Główna Policji. Od schowania kluczyków, butów, ubrania, bądź też przeparkowania samochodu, no w najgorszym wypadku można nawet postraszyć, że zadzwonię pod numer 112. Przychytrzyć, nie dyskutować. Jak w szachy trzeba myśleć i przewidywać zachowania tego, który po prostu jest pijany. Ktoś jak jedzie od lewej do prawej, albo ledwo się na nogach trzyma i wysiada z samochodu, to on już nie ma 0, tam 5, tylko on ma 1,5. Patrzy, że on zatrzasnął drzwi i ruszył. Zadzwoniłem pod 112, bo on bardzo pomału ruszał, bo nie mógł wyjechać z tego parkingu. I mówię, że tu na takiej ulicy jest kierowca, który jest pod wpływem alkoholu mocno i próbuje tym samochodem jechać. Zapytali, jaka ulica, lokalizacja. I od razu się pan dodzwonił pod 112? Udało mi się dodzwonić pod 112. Widzimy osobę wchodzącą do samochodu nieznajomą. Dzwonię pod 112, informuję zdecydowanym tonem, że za chwilę przyjedzie policja. Ale on już wchodzi do samochodu. Proszę pani, można spuścić powietrze, ale najlepiej wtedy już zadzwonić pod numer 112. No odjedzie przecież. Nie namawiam do tego, ażeby bawić się strażnika Teksasu, który samodzielnie wymierza sprawiedliwość, bawi się w pościgi, zajeżdża drogę, tak jak w filmach amerykańskich akcji. Natomiast gdybyśmy się spotkali na światłach, można wyskoczyć, wyciągnąć kluczyki, zamknąć taką osobę w samochodzie. Jest to ujęcie sprawcy przestępstwa na gorącym uczynku, zatrzymanie obywatelskie, prawem usankcjonowane i wtedy czekamy, aż przyjdzie policja, przejmie swoje ręce. A wszelkie podpowiedzi i instrukcje, jak radzić sobie z nietrzeźwymi kierowcami, znajdą państwo na stronie www.powstrzymaj.pl. A z organizatorami akcji rozmawiała Ewa Dudzińska, akcja społeczna Powstrzymaj Pijanego Kierowcę. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 26 minut po 16. 22 i 7 trójek w każdej sprawie, Halinka przy telefonie do 19. maszyny kierowców, kiedy mogą jechać. Wielokrotnie jest tak, że człowiek się napije wieczorem, prześpi się i myśli, że na drugi dzień jest trzeźwy. Przecież na kursie łatwo nauczyć, że spalamy około 10 gramów czystego spirytusu na godzinę. Czyli litr piwa spalamy przez 5 godzin. Nauczmy tego i spadnie ta ilość pijanych kierowców o 3/4. No, temat niby nietrudny do nauczenia. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Minęła 16:30. W trójce skrót wiadomości. Tomasz Ławnicki. MSZ w Moskwie ostrzega Waszyngton. Amerykańskie sankcje wobec Rosji nie pozostaną bez odpowiedzi. I będzie to odpowiedź dotkliwa dla USA. Z Rosją nikt nie ma prawa rozmawiać językiem sankcji, stwierdził wiceszef dyplomacji Siergiej Ryabkow. Biały Dom przed 16 poinformował o zakazach wizowych i zamknięciu kont wobec grupy rosyjskich urzędników państwowych, w tym dwóch z najbliższego otoczenia Władimira Putina, oraz o zamrożeniu aktywów 17 firm. W Unii Europejskiej jest wstępna zgoda na objęcie sankcjami kolejnych 15 Rosjan. Jednak Polska, kraje bałtyckie i Wielka Brytania domagają się dopisania kolejnych 8 nazwisk oligarchów z Rosji. Jak dowiaduje się nasza korespondentka w Brukseli, jest jednak mało prawdopodobne, by decyzja w tej sprawie zapadła już dziś. Teraz w serwisie opinia politologa w sprawie książki Pawła Piskorskiego. Dosyć dziwne, że po tak wielu latach Paweł Piskorski przypomina sobie taką informację, która ma ogromny wpływ. Pamiętajmy, dziadek z Wehrmachtu podczas jednej z kampanii odegrał znaczącą rolę, więc można uznać, że jest to jednak mimo wszystko hak taki wyborczy. Mówił ekspert do spraw marketingu politycznego, doktor habilitowany Norbert Maliszewski. W książce byłego polityka PO, a dziś kandydata ugrupowania Europa Plus Twój Ruch, pada zarzut, że partia Donalda Tuska miała otrzymywać pieniądze od niemieckiej Hadecji. Solidarna Polska i Twój Ruch domagają się w tej sprawie powołania komisji śledczej. Licząca 50 metrów długości flaga zawiśnie 2 maja w Dniu Flagi Rzeczpospolitej na Latarni Morskiej w Świnoujściu. Według prezesa Świnoujskiej Organizacji Turystycznej będzie to najdłuższa wisząca flaga w kraju. Krawcowe flagę teszyły przez blisko 20 godzin, a do jej powstania użyto 300 metrów kwadratowych białej i czerwonej tkaniny. W skrócie to tyle. Pełne wydanie serwisu o 17. Zapraszam. Wieczorem i w nocy na północy i na zachodzie pogodnie, poza tym pochmurno, na południu lokalnie mglisto i tam jeszcze burzowo. Temperatura od 6 stopni na północy do 10 na południu. Jutro deszcz i burze na Śląsku i w Małopolsce, czyli tak jak dziś, miejscami może znowu padać grad, a poza tym pogodnie i bez opadów, temperatura jutro wyrównana od 19 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zaczynamy wielkie odliczanie. Jeszcze tylko 5 dni. Super okazji w sklepach Euro. LED TV Sony 40 cali, 100 Hz za 1490. Tablet 8 cali, Kiano, modem 3G za 499. Lodówko-zamrażarka Polar z dwiema szufladami, 1,55 m za 799. I dodatkowo ekstra raty. Euro, lider rynku RTV i AGD w Polsce. Wybieram samochód, który daje frajdę z jazdy i zapewnia pełne bezpieczeństwo mojej rodzinie, kiedy jedziemy na koncert! Woohoo! Gdzie spędzimy kilka przyjemnych chwil tylko we dwoje. Różne potrzeby, jedna odpowiedź. Volkswagen Perfect Line. Sprawdź nową linię modeli z bogatym wyposażeniem i promocyjnym finansowaniem. Volkswagen. Das Auto. Jedziemy na stację? Bak jest prawie pełny. Dziś w planach zakupy, więc wybierzmy najlepszą ofertę. Na stacji BP? Płać kartą Visa za paliwo. Czekają promocje, zniżki i rabaty. Kieruj się na stację BP i korzystaj do pełna. Szczegóły na visa.pl/BP. Żyje się lepiej. Visa. Tylko teraz wodoodporny smartfon Sony Xperia Z z wyświetlaczem o przekątnej 5 cali oraz aparatem 13 megapikseli w super cenie. Już za złotówkę. Wiosenne szalone dni wyłącznie na orange.pl. Do 5 maja lub do wyczerpania zapasów. Nie widzę, ale jak będę duży, będę pomagał innym. Nie widzę, ale jestem niezależny. Prowadzę własną firmę, jestem zawodowym muzykiem. Nie widzę, ale dostrzegam problemy innych. Pracuję w Warszawie jako psychoterapeuta. Spójrz inaczej na osoby niewidome. Przekaż 1% podatku na Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zajrzyj na stronę laski.edu.pl. Do zobaczenia! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeżeli jesteśmy na drodze karani za brak świateł, brak pasów, brak dokumentów mandatem, to ja bym proponował dla obywateli, którzy głoszą takiego delikwenta, że jedzie pijany lub samochód, którym się porusza, po prostu na jego oczach się rozwala, proponowałbym wyznaczyć jakieś nagrody w tym celu i myślę, że tak by było bardzo dobrze. 22 i 7 trójek, a już za chwilę u nas powstanie warszawskie. So clear. W sprawie pijanych kierowców jeszcze jedno odesłanie, bo dziś w popołudniowej audycji po 17 mówić będziemy o kosztach wypadków drogowych. Tak a propos, polecam to za godzinę. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do kina, by zobaczyć, jak było naprawdę, jak rzeczywiście wyglądało powstanie z sierpnia, września i początku października 1944 roku. Choćby z tego powodu można za niespełna 2 tygodnie wybrać się do kina na bardzo nietypowy film. Powstanie warszawskie to dramat wojenny non-fiction, składa się wyłącznie z kronik nagranych przez filmowców Armii Krajowej, ale twórcy filmu pokolorowali czarno-białe taśmy i stworzyli ścieżkę dźwiękową do oryginalnie niemych nagrań. W studiu jest Damian Kwiek, który dziś oglądał przedpremierowy pokaz Powstania Warszawskiego. Dzień dobry. Prawdopodobnie największym ryzykiem w tej historycznej produkcji było dodanie wątku fabularnego do prawdziwych kronik powstania. I to jest też lęk, z którym ja szedłem dzisiaj do kina, a twórcy filmu chcieli, żeby istniało coś, co pomoże spiąć nagrania w jedną opowieść. W tym celu, jak podkreśla autor pomysłu na fabułę Jan Komasa, trzeba było prześledzić losy filmowców z 1944 roku. Trafiliśmy na parę operatorów braci Szopę, Edwarda i Ryszarda. Tak niewiele o nich było wiadomo, natomiast pierwsza informacja, która się potem okazała mylna, no ale poszukiwanie takiej historii jest trochę pracą detektywistyczną. Okazało się, że jeden z braci zginął podczas kręcenia. Potem się okazało, że został po prostu ciężko ranny, kiedy już mieliśmy film zrealizowany, ale na nich oparliśmy to, że jest starszy i młodszy. Starszy chce kręcić film, młodszy chce walczyć, tak jak wszyscy jego pewnie rówieśnicy. I to właśnie dwójka braci w filmie, to Karol i Witek, rozmawiają ze sobą zza kamery, kręcąc wojenne kadry w upadającym mieście. Ścieżka dźwiękowa składa się z dialogów tych operatorów i ze zrekonstruowanych wypowiedzi, odczytanych z ruchu warg nagranych powstańców i mieszkańców. Aktor Michał Żurawski w Powstaniu Warszawskim jest Karolem. Kręciliśmy to wszystko w naturalnych przestrzeniach, gdzieś w plenerach, żeby było bardziej autentycznie. Tam była trochę praca taka jak przy zwykłym filmie fabularnym, bo biegaliśmy z mikroportami, mieliśmy na czapkach gdzieś, mieliśmy cały sprzęt wojskowy, te kamery, które udawały to autentyczne. Mieliśmy takie stare kamery z lat wprawdzie 60., no ale one niewiele się wagą różnią, żeby poczuć po prostu ten ciężar, bo wtedy inaczej też no, głos wychodzi z ciała po prostu. Drugi dodany techniczny element filmu to kolor. Taśmy oryginalne były czarno-białe. Producent Powstania Warszawskiego Piotr Śliwowski zaznacza, że trzeba było odtworzyć kolor powstania, kolor tamtego czasu. Proszę pamiętać o tym, że barwy kilkadziesiąt lat temu były zupełnie inne. Ta paleta barw była uboższa. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem ten materiał, zwróciłem uwagę, że twarze ludzi, że oni są czymś, to widzowie będą mieli sami okazję ocenić, że ci ludzie są czymś rozświetleni wewnętrznie. Że coś z nich emanuje takiego niezwykłego. I myśmy chcieli, żeby ten kolor oddawał to rozświetlenie. Jan Komasa tłumaczy natomiast, po co twórcom był kolor poza zwyczajną atrakcyjnością obrazu. Kolor miał przysłużyć temu, żeby przyciągnąć nagle tych ludzi z wtedy do dzisiaj. Kolor wystarczająco może uderzyć w nasze poczucie takiego konformizmu i bezpieczeństwa, bo uważam, że warto mieć na uwadze to, że te wydarzenia naprawdę były przed chwilą. To 70 lat to jest niewiele. Nie twierdzę, że to się wydarzy za chwilę, ale twierdzę, że warto, żebyśmy doceniali to, że mamy taki spokój i nudę paradoksalnie w porównaniu z tym dzisiaj. Jak wyglądały tam te niespokojne, dramatyczne, ale też czasem zwyczajne dni, będzie można zobaczyć w kinach od 9 maja. Wtedy film pojawi się właśnie w kinach, a jego fragment mogą państwo usłyszeć już teraz w Trójce. Popatrz, będziemy rozpoznają nas w filmie. Kochasz go? Nie. Zobacz, młody, świat polskiego operatorstwa. No patrz, a tam ci nie kręcą, tylko jedzą. Ale to są bracia Szopy. Właśnie. Dobra zupa? Dobra. Widzisz, dobra. Ty jeszcze trochę poproszę. Panie Tadeuszu, proszę powiedzieć, daleko mamy do wolności? Co powiedz? No niech pan powie. Jeden przystanek. Tak jest. Dramat wojenny non-fiction o zrywie z 1944 roku wyprodukowało Muzeum Powstania Warszawskiego. Robert, widziałeś także ten film. Nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, że ten eksperyment to trudne wyzwanie związane z tym, żeby dopasować nową ścieżkę, nowe wypowiedzi, nawet jeśli rekonstruowane do prawdziwych nagrań, to chyba się udało. Te ostatnie fragmenty, które wkomponowałeś tutaj, te głosy, to tak jakby to było grane dziś, prawda? Tacy aktorzy współcześni dołożeni do tamtych zdjęć i o to chodziło i rzeczywiście czujemy, że te kolory były wtedy takie jak dziś. Ludzie byli kolorowi, ludzie żartowali, ludzie normalnie się zachowywali, tylko warunki były coraz trudniejsze i w tym filmie to widać. Zupełnie inaczej czułem się na początku i zupełnie inaczej czułem się pod koniec tego filmu. I także te nagrania moim zdaniem bronią się już w zestawieniu z oryginalnymi nagraniami. Rzeczywiście to, co zostało odczytane, brzmi bardzo wiarygodnie. No i niezwykłe zupełnie jest to, że możemy po tylu latach najprawdopodobniej dowiedzieć się, co ludzie wtedy w trakcie tych nagrań powiedzieli. Polecamy państwu film Powstanie Warszawskie w kinach od 9 maja. Polecamy także rozmowę z Janem Ołdakowskim na temat tego filmu. Michał Nogaś spotka się z dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego w najbliższą niedzielę. W sobotę po południu w Radiowym Domu Kultury. Polecam w sobotę po południu Jan Ołdakowski w Trójce. Po 12. A na koniec piosenka, która zamyka film Powstanie Warszawskie. Piosenka, którą znamy już anteny Trójki, ale zupełnie inaczej słucha jej się, zbierając się do tego, by wstać z fotela po tej projekcji. Tam, gdzie ulica, krzyże i gruz, w gruzach dla chłopca, gdziekolwiek grób. Tyle młodości, tyle miłości, ile Warszawy w ogniu i krwi. Tyle nadziei, snów o wolności, ile powstania słonecznych dni. W ramionach domu wybuchu kwiat, ginie dziewczyna, umiera świat. Tyle młodości, tyle miłości, ile płonących groszków i róż. Tyle nadziei, snów o wolności, ile poległych w powstaniu dusz. Tyle nadziei, snów o wolności, ile poległych w powstaniu tusz. Gdzieś za rzeką pieśń polska i prosta, tak. Pieśń jakby znajoma, lecz strzeż się tej pieśni, strzeż. Zniknęło miasto, zmienił się duch. Dziś na tablicach kwiaty i kurz. Tyle młodości, tyle miłości, ile w Warszawie słonecznych dni. Tyle nadziei, tyle wolności, ile powstaniu zabrakło chwil. Tyle nadziei, tyle wolności, ile powstaniu zabrakło chwil. Ile powstaniu zabrakło chwil. Adam Nowak i Sylwia Wiśniewska, piosenka z filmu Powstanie Warszawskie, zamyka ten obraz. Tu Trójka, za 12 minut, godzina 17 w studiu Łukasz Walewski. Dzień dobry, witam. Barack Obama jutro kończy swoją wielką wizytę w Azji, którą rozpoczął w ubiegły czwartek. Odwiedził już Japonię, Koreę Południową, Malezję, a obecnie jest na Filipinach. I o tym dziś. Trzy strony świata. Łukasz Walewski, witam Państwa. Kraje, które odwiedza Barack Obama, od lat były i są w pewien sposób w amerykańskiej strefie wpływów. Wraz ze wzrostem potęgi Chin, zwłaszcza potęgi gospodarczej, tym chętniej patrzą w stronę Waszyngtonu. A jeśli wziąć pod uwagę, że Korea Południowa każdego dnia nieufnie patrzy na sąsiada z północy, czyli komunistyczny reżim Kim Jong-una, a Japonia i Filipiny mają spory terytorialne z Chinami, to jasne jest, dlaczego kraje te potrzebują co jakiś czas potwierdzenia sojuszu z Ameryką. I tak się właśnie stało. W Tokio po spotkaniu z cesarzem, cesarzową i premierem, Barack Obama, używając nawet japońskiej nazwy wysp Senkaku, o które Japończycy spierają się od II wojny światowej z Chinami, podkreślił, że Waszyngton chce utrzymania status quo. Historycznie były pod administracją japońską i nie wierzymy, że to powinno się zmienić jednostronnie. Żeby brzmiało to bardziej wymownie, premier Shinzo Abe sparafrazował słowa amerykańskiego przywódcy. Jakakolwiek jednostronna akcja dotycząca wysp Senkaku spotka się z oporem ze strony Stanów Zjednoczonych. Zgodziliśmy się w tej sprawie. Obama odpłacił się więc, namawiając Japończyków, Chińczyków, by studzili nieco i swoje nastroje oraz rozwiązali problem z Chińczykami pokojowo. Następnego dnia Obama zawitał do Seulu, stolicy Korei Południowej, w której poparcie dla sojuszu z Amerykanami wynosi aż 90%. I odnosząc się do informacji o przygotowaniach Korei Północnej do kolejnych prób nuklearnych, uspokajał Koreańczyków z południa, stosując twardy język wobec Pjongjangu. Groźby nie dadzą Korei Północnej niczego poza większą izolacją. Jesteśmy zjednoczeni w sprawie konieczności zaprzestania programów nuklearnych przez Koreę Północną. Kolejnym punktem wizyty Obamy była Malezja. Ostatni raz amerykański prezydent był w tym kraju w 1966 roku, a był nim Lyndon Johnson i było to w czasach wojny w Wietnamie. Obama wskazywał na konieczność poprawy malezyjskiej demokracji i stawił czoła protestom przeciwko transpacyficznej umowie o wolnym handlu, a to właśnie jest jedna z najciekawszych kwestii, jakie Amerykanie próbują załatwić w czasie tego turne po Azji. Dziś Obama jest na Filipinach, na których jest jedna z największych baz amerykańskich w regionie, choć od ponad 20 lat niewielu tam amerykańskich żołnierzy, bo w 1991 roku wyjechali. To też ma się zmienić, bo Filipiny mają także zatargi terytorialne z Chinami. Chodzi o to, jaką strefę wód terytorialnych Morza Południowochińskiego chcą zagarnąć Chińczycy. Umowa wojskowa podpisana przed lądowaniem Obamy ma obowiązywać przez 10 lat i, jak twierdzi Waszyngton, zapewni stabilizację w regionie. A państwo i moim gościem jest dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Edward Haliszak. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze, najważniejsze pytanie. Co ma w praktyce oznaczać dla regionu powrót amerykańskich żołnierzy do baz na Filipinach? Bo ta umowa wojskowa z Filipinami zakłada właśnie to, że wzmocniona będzie amerykańska obecność. Od 3 lat Stany Zjednoczone deklarują, że region Azji i Pacyfiku jest najważniejszym regionem w ich globalnej strategii. Wynika to z wyzwań i zagrożeń także dla bezpieczeństwa Ameryki. Tym wyzwaniem są Chiny. W ciągu najbliższych 10 lat, jeśli trendy zostaną utrzymane, gospodarka Chin stanie się największą w świecie, a gospodarka amerykańska będzie drugą. To dosyć niekomfortowa dla Amerykanów sytuacja. Jeśli Chiny będą modernizować się i rozwijać przez najbliższe 30 lat, staną się supermocarstwem globalnym. I to ten scenariusz na najbliższe 3 dekady jest scenariuszem, który Ameryką bardzo obchodzi i bardzo denerwuje. Stąd Stany Zjednoczone starają się ułożyć stosunki z pozostałymi państwami w regionie tak, aby były one bezwzględnymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Wizyta Obamy ma wymiar polityczno-wojskowy, jak i gospodarczy. Za chwilę porozmawiamy o tej gospodarce, ale jeszcze moment o wojsku, bo jak to w praktyce będzie miało zapobiec tej destabilizacji? Ja do czego dążę? Żeby to wyjaśnić naszym słuchaczom, to tak jakby polscy rybacy na Bałtyku łowili na międzynarodowych wodach i nagle Szwedzi powiedzieliby: o nie, to jest nasze. Tak właśnie Chińczycy w tej chwili roszczą sobie prawa do całego Morza Południowochińskiego i zarówno filipińscy, jak i malezyjscy rybacy nieuzbrojeni spotykają się tam z marynarką wojenną Chin. I nagle przyjadą Amerykanie. Czy to nie będzie wręcz groziło eskalacją konfliktu? Konflikt na spór, nie konflikt, spór o zwierzchność suwerenną nad akwenem Morza Południowochińskiego trwa od mniej więcej początku lat 90. W 92 roku parlament chiński przyjął ustawę, na podstawie której Chiny uznały, że cały akwen Morza Południowochińskiego, na którym położone są liczne wyspy, wysepki, atole, rafy, należy do Chin. Taka deklaracja oznacza, że pozostałe państwa sąsiednie, jak Malezja, Filipiny, Wietnam, chcąc łowić, wykorzystywać zasoby żywe tego akwenu, muszą pytać o zgodę Chiny. Co prawda jeszcze do takiej sytuacji nie doszło, ale mamy do czynienia ze sporem prawno-międzynarodowym o jurysdykcję nad tym Morzem Pełnym. Przypominam, że prawo międzynarodowe stanowi, że wyłączna strefa ekonomiczna to 200 mil, czyli około 360 kilometrów prosto od linii brzegowej. Chińczycy utrzymują, że wszystkie te wyspy należą do Chin. W związku z tym wytyczają 200 mil od każdej takiej wysepki i mówią, to jest nasze. A Filipin, inne państwa mówią nie. To jest zagrożenie dla rozwoju ekonomicznego, także bezpieczeństwa państw sąsiadujących z Chińczykami. Stąd szukają pomocy parasola ochronnego u Stanów Zjednoczonych. Filipiny to była kolonia amerykańska, czy terytorium zależne od Ameryki, które po II wojnie światowej w czasach Marcosa, dyktatora zresztą, miało sojusz z USA. W 1991 roku Amerykanie Filipiny nie przedłużyły umowy sojuszniczej i dwie bazy pozostały. Jedna z nich została zresztą zniszczona wskutek wulkanu, ale ta podstawowa infrastruktura została. Stojąc w obliczu sporu z Chinami i mając wysokie poczucie zagrożenia bezpieczeństwa, Filipińczycy podobnie spoglądają teraz błagalnie wręcz na Stany Zjednoczone. I teraz Obama, niczym dobry wujek sam, przyjeżdża, to samo mówi Japończykom, pomożemy wam, jeśli będą jakiekolwiek problemy. A tymczasem na stole, a w zasadzie po cichu pod nim, leży umowa handlowa. Może porozmawiajmy o tym, co jest właśnie w tle, bo to chyba jeszcze ciekawsze. Czy nie jest trochę tak, że Stany Zjednoczone chcą wykorzystać sytuację? Mówią, podpiszcie umowę o wolnym handlu, my zarobimy, a w zamian damy wam wojsko i zapewnienia o bezpieczeństwie. Rzeczywiście amerykańska strategia opiera się na dwóch filarach. Na logice politycznej i logice bezpieczeństwa. Dostarczaniu tego dobra, jakim jest bezpieczeństwo dla pozostałych państw, a drugi filar to gospodarka. Umowa o wolnym handlu, umowa o handlu transpacyficznym jest wyjątkowo interesującym przedsięwzięciem, gdyż jej sygnatariuszami na razie są państwa położone daleko od siebie, bliskie, i państwa małe i duże, jak Singapur, Wietnam, Republika Korei, Japonia, Nowa Zelandia, Australia i Stany Zjednoczone. Dla Stanów Zjednoczonych umowa o wolnym handlu z tymi państwami to dodatkowy bodziec stymulujący wzrost gospodarczy Ameryki, możliwość dotarcia do nowych rynków zbytu, tym bardziej zwłaszcza w zakresie sektora usług, sektora finansowego i sektora wysokich technologii. To ma być aż 40% światowej gospodarki, gdy wszystkie rynki zostaną połączone. Najbardziej istotny będzie udział Japonii w tym przedsięwzięciu. W ten sposób Japonia zostałaby jeszcze bardziej powiązana z gospodarką amerykańską i z Ameryką. Przypominam, że od 1960 roku Stany Zjednoczone i Japonia pozostają w dwustronnym sojuszu wojskowo-militarnym. Stany Zjednoczone gwarantują Japonii bezpieczeństwo. Teraz Japonia, będąc w strefie wolnego handlu z Ameryką, dodawałaby swój potencjał do tego wielkiego bloku handlowego. No, umowa jest też krytykowana, ale to już rozmowa chyba na inną okazję. Dziękuję bardzo państwu. Moim gościem był dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Edward Haliżak. Dziękuję za pana czas. Bardzo proszę, dziękuję. Do usłyszenia, mówi Łukasz Walewski, a był to program... Trzy strony świata. Autopromocja. Krok po kroku z Trójką. Sopot. Nie wiem, nie byłem. Tego jeszcze świat nie słyszał. Ale jak usłyszy, to może zobaczy. A to się zobaczy. Niebywałe. Pierwszy taki audioprzewodnik na płycie. Zabieramy państwa na spacer, 13 miejsc, kilometry trasy, a wszystko zaczyna się i kończy na kulturalnej plaży Trójki. Do zobaczenia i usłyszenia w Sopocie. O którym opowiemy jako o mieście spełnionych marzeń. W sobotę, 3 maja o 9. Joanna Mielewczyk i Krystian Hanke. Audiobook Krok po kroku z Trójką Sopot. Można już zamawiać na stronie sklep polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Po tablet Sony Xperia Z2, najsmuklejszy i najlżejszy na świecie fotoodporny tablet z LTE za 2699 zł. Spotify Premium na rok w prezencie. Saturn. Technologia tak ma. Monika Littke. Nowy album If I Was to Describe You. Jazz i folk z latynoamerykańskimi brzmieniami. Gościnnie na płycie Basia Trzeczelewska i Janek Gwizdała. Monika Littke.